Shalom. Transform my life, oh Lord. Transform. se olorun eleda mi gbogbo igba laye nu ma sa fe rire gbogbo igba ti un ba ti wo ise iyanu gbogbo igba e lo pe mi a ma ko si lo baba o se olorun eleda baba gbogbo igba laye nu ma sa fe rire o se o se lo so imo tanda san to tun gbe mi je ri ete mo oro mi to pe mo ma ndupe baba gbogbo igba ti won ba ti won ise iya nu gbogbo igba yan lo pe mi a ma po si lo baba o se olorun we baba gbogbo igba laye nu ma sa fe ri o se baba igba ti won ba ti won ise iya olorun Oluwa ko le baje o laye ise Oluwa ko le baje o e Jesus moni ise Oluwa ko le baje o e ise Oluwa ko le baje o nitori wipe Olorun ko iji aye ko le wo iki Olorun ba pe aye ko le ah ise Oluwa ko le baje o e anise Oluwa e ma le boje o laye laye ise Oluwa ko le baje o e ile Olorun ko iji aye ko le wo iki Olorun ba pe aye ko le wo anise ise Oluwa ko le baje o e eni to ba layo ori ba ko pe we du mo re wa nu je ko le ba jo ko laye joyo Olorun ibanuje o le ba mi gbe ibanuje ko le ba do mi Olorun mi gaju aye lo Olorun mi gaju aye lo Olorun mi ga mu lo ga Olorun mi gaju ota lo Olorun ga mu lo ga Olorun ga mu lo ga ah ta loke ni waju zeru babe Santa loke ni waju Zeruba Beni Santa loke ni waju Olorun Oba Santa loke ni waju Olorun Oba Olorun ga muluga Olorun ga ju ota lo Olorun ga muluga Olorun ga muluga Olorun ga Olorun ga Olorun ga Olorun ga is a mighty God He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. Everybody bow before me. He's a mighty God. I said everybody bow before me. He's a mighty God. Everybody bow before me. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. Heaven and earth bow before me. Everybody bow before Papa. Mo ti gba Olorun lo ba temi. Tori na lo kan mi se bale o. Mo ti gba Olorun lo ba Oludande mi. Leru aye ko se ba mi. Mo ti gba Jesu lo ba temi. Titi aye le mi o yi o Baba. Inu okun ninu wahala aye yi o. Titi aye le mi o ma yi o. Talo le ba dogba